dedim sınayı. Sunayı da deli gönül sunayı. Ben yoluna terk eyledim sınayı. Armağan gönderdim telli durnayı. İner gider bir gözleri sürmeli. Armağan gönderdim telli durnayı. İner gider bir gözleri sürmeli. Ateş yanmayınca duman mı tüter? Ak gerdan üstünde çimen mi biter? Ateş yanmayınca duman mı tüter? Ak gerdan üstünde çimen mi biter? Vakti gelmeyince bülbül mü öter? Öter gider bir gözleri sürmeli. Vakti gider bir gözleri sürmeli.